ริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6 และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคมชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันที่9กันยายน2554ณสนามนอร์ทเทิร์นรังสิตกอล์ฟคลับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้ทั้งหมดเพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสอบถามข้อมูลที่0818276048และ0840446443หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง2กันยายน2554มาออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการหมุนตามเวลาวันนี้มาพบกันในวันอังคารที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2554นะคะวันนี้ช่วงแรกของรายการมีข่าวจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะที่ได้คิดโปรแกรมที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือนะคะออกแบบและพัฒนาให้ผู้ที่อพยพจากประเทศเม็กซิโกนะคะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาแบบผิดกฎหมายนะคะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะถือว่าเป็นการพัฒนาที่ค่อนข้างที่จะแปลกแหวกแนวนะคะทั้งนี้เนื่องจากชาวแคลิฟอร์เนียมีความต้องการที่จะให้ชาวเม็กซิกันหรือว่าชาวอพยพจากอเมริกากลางมีชีวิตรอดจากการเดินเท้าเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าการเดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องผ่านทะเลทรายนะคะซึ่งถือว่ามีสภาพอากาศที่เลวร้ายนะคะการที่ได้คิดค้นโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือก็จะสามารถบอกตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งน้ำให้กับผู้ใช้โปรแกรมนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกับโปรแกรมนี้กันนะคะและอีกข่าวนึงค่ะหากว่าคุณผู้ฟังนี้นะคะเดินทางไปต่างประเทศหรือจะเป็นในประเทศก็ตามแล้วนำเอาคอมพิวเตอร์พกพานี่นะคะไปใช้ในโรงแรมนั้นคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าโรงแรมนี้นะคะจะไม่มีอุปกรณ์ที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหากว่าคุณผู้ฟังใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะทั้งนี้นะคะเป็นการวิเคราะห์โรงแรม46แห่งนะคะแล้วก็ทำการสำรวจโรงแรมอีก147แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการศึกษาของโรงเรียนสอนการโรงแรมของมหาวิทยาลัยคอร์เนลที่ได้วิจัยในเรื่องนี้ค่ะในช่วงที่2ของรายการหมุนตามเวลาคือช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมนะคะนายแพทย์ภัยจิตวราชิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้บอกว่าคนไทยนะคะได้ป่วยเป็นโรคจิตเวทเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเป็นโรคเครียดมากขึ้นนั่นเองถ้าหากว่าปล่อยให้คนไทยนี่เป็นโรคเครียดนะคะแล้วมากมากขึ้นนี้นะคะประเทศไทยหรือว่าอนาคตของสังคมไทยนี่นะคะก็จะเข้าสู่ยุคด้อยพัฒนาเต็มรูปแบบค่ะนายแพทย์ภัยจิตนะครับบอกไว้แบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงนี้กันนะคะและอีกข่าวหนึ่งค่ะก็เป็นข่าวของประเทศจีนนะคะที่ได้มีการระงับโครงการรถไฟทั้งหมดเลยนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่ารถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนนี้นะคะเมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดอุบัติเหตุชนกันขึ้นมานะคะประเทศจีนก็จะขอระงับ โครงการสร้างรถไฟสายใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพให้ดีขึ้นนะคะประเทศไทยนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะคะลองหันมาดูข่าวนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนนะคะมาดูสถาบันคู่มองกันนะคะหากว่าคุณผู้ฟังที่เป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะแล้วให้บุตรหลานนะคะไปเรียนยังสถาบันกฎวิชาคณิตศาสตร์แนวใหม่หรือคู่มองตอนนี้นี่นะคะก็มีข่าวคราวในเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะที่ฉันจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเนื่องจากว่าสถาบันคู่มอง450แห่งในเมืองไทยนี้นะคะถูกให้บริษัททางญี่ปุ่นนี้นะคะได้ถูกให้จับเซ็นสัญญาใหม่แล้วก็แก้เงื่อนไข3ข้อเงื่อนไขข้อ1บอกว่าจะต้องประเมินผลงานทุก2ปีค่ะถ้าหากไม่ผ่านและไม่ต่อสัญญาทำให้นะคะสถาบันคู่มอง450แห่งเมืองไทยนี้นะคะก็เกิดการลังเลใจในการต่อสัญญาใหม่ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันนะคะกับรายการหมุนตามเวลาทุกช่วงรายการค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันนะคะนั่นคือช่วงหมุนตามเทคโนโลยีค่ะนายเบรดสเตอร์บานและไมก้าคาร์เดนซึ่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยถึงโปรแกรมที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือที่ออกแบบและพัฒนามาเพื่อช่วยผู้อพยพเดินเท้าเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาแบบผิดกฎหมายค่ะโปรแกรมนี้ที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือเป็นโปรแกรมที่มีจุดประสงค์ของการพัฒนาที่ค่อนข้างแปลกแหวกแนวโดยกลุ่มศิลปินชาวแคลิฟอร์เนียมีความต้องการที่จะให้ชาวเม็กซิกันหรือผู้ที่อพยพจากอเมริกากลางมีชีวิตรอดระหว่างการเดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งนี้พวกเขาจะต้องผ่านทะเลทรายหรือพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเลวร้ายพวกอพยพเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายเหล่านี้จะมีเพียงเสบียงที่เป็นทูน่ากระป๋องหรือเหยือกน้ำเล็กๆติดตัวระหว่างการเดินทางค่ะผู้อพยพเดินทางเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนี้จะใช้เวลาเดินเท้ามากกว่า1วันท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดและขาดน้ำโปรแกรมนี้ในโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะช่วยบอกตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งน้ำให้กับผู้ใช้โดยผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ได้พัฒนาโปรแกรมที่ใช้เทคโนโลยี GPS เป็นตัวช่วยและวางแผนจะใช้กับมือถือที่มีราคาไม่แพงโดยการหาตำแหน่งหรือพิกัดจากดาวเทียมค่ะและจะไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาณโทรศัพท์ของค่ายใดๆรวมไปถึงการแสดงผลการทำงานของโปรแกรมนั่นก็คือจะแสดงตำแหน่งของแหล่งน้ำและแสดงให้ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะไปยังตำแหน่งไหนนะคะจากนั้นระบบก็จะแสดงทิศทางว่าควรเดินไปในทิศทางใดทั้งนี้เพื่อให้ถึงจุดหมายที่ต้องการค่ะผู้พัฒนาโปรแกรมนี้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อพยพเหล่านี้ที่ต้องอยู่ในภาวะขาดน้ำหรือกำลังจะตายนะคะเมื่อที่จะต้องเดินผ่านโดยทางเท้าผ่านทะเลทรายจากเม็กซิโกมาเป็นเวลาหลายวันแต่อย่างไรก็ตามค่ะแนวคิดและโปรแกรมนี้ย่อมมีผู้ไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของอเมริกาเองนักกฎหมายหรือว่าประชาชนบางส่วนทั้งนี้เกรงนะคะว่าจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้อพยพเดินทางด้วยเท้าเข้ามาที่อเมริกามากขึ้นก็จะส่งผลให้มีการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นระบบความปลอดภัยก็อาจจะไม่ดีพอสำหรับเมืองต่างๆนะคะทั้งนี้หากว่าผู้อพยพสามารถทราบพิกัดแหล่งน้ำซึ่งแหล่งน้ำนั้นอาจจะไม่ใช่แหล่งสาธารณะก็จะเกิดความไม่ปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะทั้งนี้นะคะมีกลุ่มศิลปินที่แหวกแนวนะคะพยายามที่จะแจกจ่ายโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งด้วยโปรแกรมนี้ไปยังประเทศเม็กซิโกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะและผู้ที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้ที่เครื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกันค่ะแต่ว่าผู้ที่จะใช้งานโปรแกรมนี้จะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสในการใช้งานนะคะทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้ในระดับหนึ่งค่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นการคิดโปรแกรมนะคะจะให้คุณหรือโทษนะคะก็ยังไม่ทราบนะคะแต่เรียกได้ว่าคนที่คิดโปรแกรมนี้มีความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นผลงานการศึกษาของโรงเรียนสอนการโรงแรมนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยคอนเนลได้พบว่านักท่องเที่ยวที่ใช้อินเทอร์เน็ตภายในโรงแรมนั้นมีความเสี่ยงที่จะถูกขโมยข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงค่ะทั้งนี้จากการวิเคราะห์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงแรมจำนวน46แห่งและทำการสำรวจในโรงแรมอีก147แห่งในอเมริกาซึ่งส่วนมากแล้วนะคะก็พบว่าการสำรวจนี้โรงแรมเกือบทั้งหมดไม่มีอุปกรณ์ที่จะช่วยในด้านรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการใช้งานอินเทอร์เน็ตค่ะแต่จากตัวอย่างที่ได้สำรวจมามีเพียง 20% ของโรงแรมที่ถูกสำรวจได้ใช้หับหรืออุปกรณ์ในการปล่อยสัญญาอินเทอร์เน็ตชนิดธรรมดาซึ่งง่ายต่อการเจาะหรือขโมยข้อมูลค่ะนอกจากนี้นะคะโรงแรม46แห่งที่ได้ทำการวิเคราะห์นั้นก็ไม่ได้มีการสนับสนุนในการรักษาข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาพักแต่อย่างใดค่ะจากการสำรวจนะคะพบว่าโรงแรมส่วนใหญ่ใช้ระบบ Wi-Fi หรือว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายในการเชื่อมต่อและมีเพียง6แห่งเท่านั้นที่มีการตั้งรหัสในการเข้าใช้งานเครือข่ายเพื่อรักษาความปลอดภัยค่ะโดยเอริก้าเวกเนอร์ซึ่งเป็นผู้ช่วยด้านระบบข้อมูลของโรงเรียนสอนการโรงแรมได้บอกว่าพวกเขาได้รับการร้องเรียนจากแขกที่เข้ามาพักในโรงแรมเรื่องของความเสี่ยงในการส่งข้อมูลเมื่อใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงแรมแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราได้หาโรงแรมที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ที่เข้ามาพักและแนะนำจุดที่สามารถแก้ไขระบบความไม่ปลอดภัยให้กับโรงแรมด้วยนะคะซึ่งผลสรุปนะคะครั้งนี้นะคะก็ถือว่าไม่ใช่เป็นขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัยนะคะแต่ว่าเป็นการติดตั้งอุปกรณ์นะคะที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยให้มากขึ้นค่ะการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยการใช้แบบสายแลนแยกใช้ในแต่ละห้องอาจจะช่วยป้องกันขโมยอีกทั้งยังช่วยให้ง่ายต่อการควบคุมของโรงแรมนะคะเนื่องจากว่าการจัดการของโรงแรมมีหลายส่วนที่ต้องดูแลและมีค่าใช้จ่ายมากแต่การบริการที่ดีที่สุดของลูกค้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะคนที่มาพักก็ควรที่จะต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างฉลาดเพราะถ้าไม่มั่นใจในความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายแล้วก็ไม่ควรที่จะกรอกข้อมูลที่เป็นความลับลงไปตรงนั้นนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือเดินทางท่องเที่ยวนะคะหากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ขอให้มีความระมัดระวังสักนิดนึงนะคะว่าโรงแรมนะคะหลายๆแห่งไม่ได้มีการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลตรงนี้ค่ะ I'm not afraid to die. เขาคิดตามสบายจำเป็นแค่ไหนต้องให้ทุกคนถูกใจถ้าหากว่าเราเข้าใจกันดีอยากขอเธออยู่วันไหวเรื่องนี้มีแค่เราใช่ไหมไม่ต้องถามต้องตอบใครตอบแค่ใจเธอก็พอว่าต้องการกันและกันหรือเปล่าไม่ต้องรู้คำตอบใครตอบแค่ใจของเธอพอหากว่าใจ สังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในแพทย์ภัยจิตวราชิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและธรรมชาติได้ก่อให้เกิดความเครียดกับประชากรโลกนะคะพบว่าคนไทยมีเฉลี่ยถึง 25-50% ของประชากรค่ะและมีภาวะเครียดสูงตลอดเวลามากกว่าร้อยละ 10-20 โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนเมื่ออยู่ในภาวะเครียดภูมิต้านทานทางจิตใจจะต่ำนะคะทำให้ระดับสติปัญญาไม่เติบโตหันไปเป็นผู้ก่ออาชญากรรมค่ะหากปล่อยไว้อนาคตสังคมไทยจะเข้าสู่ยุคด้อยพัฒนาเต็มรูปแบบทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้เตรียมระดมทุกงานวิจัยที่มีผลดีด้านการพัฒนาสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่เห็นผลตั้งแต่ครูถึงนักเรียนต่างอารมณ์ดีและมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจสูงค่ะเตรียมขยายผลใช้ครอบคลุมทั่วประเทศและแนะให้ประชาชนดูแลจิตใจด้วยการมองทุกอย่างในแง่ดีเสมอช่วยดำเนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้นี้นะคะและสำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรเข้าไปที่สายด่วน1323ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะคณะกรรมาธิการแห่งรัฐของจีนหรือคณะรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าได้สั่งระงับโครงการรถไฟสายใหม่ทั้งหมดนะคะหลังจากที่ได้เกิดอุบัติเหตุทางรถไฟเมื่อ3สัปดาห์ก่อนซึ่งได้สร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงค่ะนอกจากนี้ทางการรถไฟจีนยังปรับลดความเร็วของรถไฟความเร็วสูงลงและเตรียมสั่งให้มีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการเดินรถทั้งสายเดิมที่มีอยู่แล้วและสายใหม่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างค่ะการพัฒนาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกถือเป็นเป้าหมายทางการเมืองที่สำคัญของรัฐบาลจีนค่ะแต่อุบัติเหตุรถไฟความเร็วสูง2ขบวนชนกันเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาและทำให้มีผู้เสียชีวิต40คนได้กระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจและทำให้รัฐบาลต้องกลับไปทบทวนโครงการอีกครั้งหนึ่งนะคะและถือว่าเป็นอุบัติเหตุทางรถไฟที่ร้ายแรงที่สุดของจีนนับตั้งแต่ปี2008ค่ะก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของการรถไฟและกระตุ้นให้เกิดการกล่าวหารัฐบาลจีนว่าละเลยข้อบังคับด้านความปลอดภัยโดยเน้นในเรื่องของการเร่งพัฒนาระบบรถไฟมากเกินไปนะคะทางด้านกระทรวงรถไฟจีนได้แถลงว่ารถไฟที่ถูกออกแบบมาให้วิ่งที่ความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะถูกปรับลดความเร็วเหลือเพียง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อราคาตั๋วและตารางการเดินรถไฟทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องให้มีการสอบสวนอุบัติเหตุดังกล่าวคณะกรรมาธิการนะคะแห่งรัฐก็จะได้มีการประกาศให้เพิ่มผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอบสวนมีนักวิชาการรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆของรัฐค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงยาวที่สุดในโลกนะคะถ้าสิ้นสุดปี2010เมื่อปีที่แล้วเนี่ยประเทศจีนมีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงถึง 8,358 กิโลเมตรค่ะทางการจีนมีโครงการขยายรถไฟความเร็วสูงให้ได้ถึง 13,000 กิโลเมตรภายในปี2012และ 16,000 กิโลเมตรภายในปี2020ค่ะแต่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะการรถไฟจีนก็ได้ประกาศว่าจะลดความเร็วของรถไฟที่เคยทำความเร็วสูงสุดได้ถึง486กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ปรับลดเหลือเพียง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะหลังจากเกิดข้อกล่าวหาที่ว่าเกิดการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงภายในรถไฟนะคะและเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้แถลงออกมาว่าจะวิ่งด้วยความเร็วเพียงแค่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาค่ะช่วงหน้าพบกับโรคเด็กและเยาวชนเดี๋ยวมาดูสัญญาใหม่ของคุ้มองนะคะที่ทำให้สถาบันกฎวิชาในประเทศไทยนะคะประมาณ3ใน4ทั้งหมดยังไม่ได้ลงนามในสัญญาใหม่ค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน คุณผู้ฟังคะสถาบันคุ้มมองในประเทศไทยมีทั้งหมด450แห่งนะคะและเมื่อบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้เซ็นสัญญาใหม่และได้แก้เงื่อนไข3ข้อนะคะก็ทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเปิดสถาบันกฎวิชาคณิตศาสตร์แนวใหม่คุ้มมองนะคะเห็นว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าจะยังไม่ต่อสัญญานะคะต่อกรณีนี้นะคะทางรายการของเรานะคะได้นำเอาสัญญานะคะที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนนโยบายใหม่ในการบริหารแฟรนไชส์ค่ะซึ่งบริษัทแม่คุมองที่ประเทศญี่ปุ่นนี้นะคะได้เปลี่ยนนโยบายในการบริหารแฟรนไชส์ใหม่โดยให้ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ทั้งหมดในประเทศไทยที่มีอยู่ถึง450ศูนย์ทั่วประเทศคืนสัญญาเดิมและให้เซ็นสัญญาใหม่ภายในวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะแต่เมื่อถึงวันกำหนดสุดท้ายของการคืนสัญญาปรากฏว่ามีแฟรนไชส์ที่มาลงนามในสัญญาใหม่เพียงแค่120ศูนย์ทั่วประเทศเท่านั้นค่ะส่วนอีก330แห่งทั่วประเทศหรือประมาณ3ใน4ของแฟรนไชส์ทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้ลงนามในสัญญาใหม่ทั้งนี้นะคะเขาเห็นว่ารายละเอียดในสัญญาใหม่ที่ให้ลงนามนั้นมีความไม่เป็นธรรมในหลายข้อต่อกรณีนี้นะคะทางรายการเห็นว่าอาจจะเกิดการเดือดร้อนขึ้นทีเดียวนะคะสำหรับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานไปเรียนยังสถาบันคู่มองค่ะจึงได้นำเอารายละเอียดหลักในสัญญาฉบับใหม่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมนะคะซึ่งเป็นความเห็นของอีก330แห่งทั่วประเทศที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญานะคะบอกว่าไม่เป็นธรรมนั้นมาเรียนให้คุณผู้ฟังทราบด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกนะคะคือรายละเอียดเรื่องของการต่อสัญญาสัญญาเดิมนั้นกำหนดให้ต่อสัญญาอัตโนมัติทุกๆ2ปีค่ะถ้าหากว่าแฟรนไชส์ไม่ทำผิดเงื่อนไขของบริษัทแต่สัญญาใหม่ให้เซ็นสัญญาใหม่ทุกๆ2ปีโดยมีเกณฑ์ในการประเมินด้วยนะคะและขณะนี้นะคะทางบริษัทก็ยังไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าจะใช้เกณฑ์อะไรในการประเมินค่ะข้อที่2นะคะสัญญาเก่าไม่ได้มีการกำหนดพื้นที่ธุรกิจแต่สัญญาใหม่ได้เพิ่มบอกว่าคู่มองสามารถที่จะไปเปิดในช่องไหนก็ได้หรือแม้แต่ในโรงเรียนซึ่งการระบุลักษณะเงื่อนไขนี้นะคะผู้ที่ไม่ยอมเซ็นสัญญาก็มองว่าจะมาเปิดแข่งขันกับแฟรนไชส์เก่าส่วนสุดท้ายนะคะก็บอกว่าหลังจากเลิกธุรกิจคู่มอง1ปีจะต้องห้ามทำกิจการคล้ายๆกันค่ะแต่สัญญาใหม่บอกว่าห้ามทำธุรกิจการศึกษาเสริมใดๆภายในระยะ10กิโลเมตรเป็นเวลา1ปี3ข้อนี้นะคะทำให้ผู้ที่รับสิทธิ์นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์นี่นะคะ330แห่งก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญานะคะแต่ว่ามี120แห่งนะคะจากศูนย์ทั่วประเทศได้เซ็นสัญญาไปแล้ว